odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 3 stycznia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczepienia poza kolejnością nie pozostaną bez konsekwencji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych. Wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce spodziewają się w najbliższych dniach eksperci. Liczba może przekroczyć 10 tysięcy dziennie. Norwescy ratownicy odnaleźli ciało 7 ofiary osunięcia ziemi w okolicach Oslo. Nie można pozwolić na to, by znane osoby otrzymywały szczepionki poza ustaloną kolejnością przed osobami walczącymi z COVID-19 na pierwszej linii frontu. Tak mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Żadna z osób zaszczepionych wcześniej nie miała brać udziału w rządowej akcji proszczepionkowej, podkreślił gość TVP Info. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona i muszą zostać wyciągnięte konsekwencje. Tak jak mówił pan premier, bardzo mocno, bardzo jednoznacznie, bardzo stanowczo muszą za to polecieć głowy. Nie ma na to naszej zgody ze względu na to, że dziś medycy najbardziej potrzebują tych szczepionek. Sprawa dotyczy szczepień osób spoza priorytetowej grupy zero, w tym znanych aktorów i polityków. Jutro na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie się kontrola zlecona przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. A dziś pracę rozpoczęła wewnętrzna komisja powołana przez rektora uczelni profesora Zbigniewa Gaciąga. Teraz niedzielny bilans koronawirusa. Mamy ponad 5700 nowych przypadków, 61 osób zmarło. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polskim Radiu 24, że w ciągu najbliższych kilku dni liczba dobowych potwierdzonych przypadków zakażenia może przekroczyć 10 tysięcy. Waldemar Kraska podkreślił, że w okresie świąteczno-noworocznym częściej podróżowaliśmy, stąd prognozy wzrostu zakażeń. Te wyniki świąteczne na pewno są mniejsze niż to, co będzie w nadchodzącym tygodniu. My spodziewamy się niestety, że w nadchodzącym tygodniu będzie zdecydowanie więcej osób zakażonych koronawirusem. To także będzie efekt niestety naszej dużej mobilności w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, bo widzieliśmy, że niestety Polacy także odwiedzali się nawzajem. Według wiceministra po zakończeniu narodowej kwarantanny jest możliwość, aby dzieci z klasy 1-3 szkół podstawowych wróciły do stacjonarnej nauki. A jutro dzieci i młodzież rozpoczynają ferie i z powodu pandemii będą to ferie w domu. Ferie po królewsku online organizuje 7 rezydencji królewskich. W inicjatywę zaangażowany jest szczególnie Zamek Królewski w Warszawie. Dyrektor Zamkowego Muzeum profesor Wojciech Fałkowski zachęcał w programie Pierwszym Polskiego Radia do udziału w wirtualnym zwiedzaniu. Zamek Królewski organizuje, tak jak poprzednio w listopadzie organizował darmowy listopad w rezydencjach królewskich przez internet, tak teraz organizuje i koordynuje akcję 7 rezydencji w ramach ferii dla młodzieży i dzieci, ferii po królewsku. Profesor podkreśla, że choć internet jest doskonałym źródłem uzupełniania wiedzy, to nie zastąpi prawdziwej wizyty w muzeum. Jest to podręczne, łatwe w użyciu, świetnie, ale bez kontaktu z rzeczywistą materią historyczną, z zabytkami, z atmosferą, bez przejścia przez komnaty, bez spojrzenia pod różnym kątem na brązy, rzeźby czy meble, bez również i zmęczenia, to bez tych doznań w ramach zwiedzania nie ma poznania historii i nie ma dobrego odbioru zabytków. Patronem medialnym ferii po królewsku online jest Polskie Radio. Na koniec Norwegia. Ratownicy odnaleźli ciało 7 ofiary osunięcia ziemi w okolicach Oslo. Trwają poszukiwania 3 zaginionych osób. Ratownicy mają nadzieję na znalezienie ich żywych. Podczas akcji są wykorzystywane psy tropiące, śmigłowce i drony. Do osunięcia ziemi doszło w środę nad ranem w miejscowości Ask. Lawina błotna zniszczyła kilkanaście domów, a wiele budynków przesunęła o kilkaset metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, ale będą też przejaśnienia. W północnych i zachodnich regionach kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 1 stopnia na północy i Podhalu do 3 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Do jutra do południa obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu. W województwie lubelskim, podkarpackim i części województwa mazowieckiego spodziewane są natomiast marznące opady deszczu. W nocy od minus 1 do plus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Dziś w pierwszym wydaniu Ciemnej Strony Mocy spokojnie, delikatnie, powolutku wchodzić będziemy w ten nowy rok 2021. Ja mam takie pytanie do Państwa. Czy Państwo już byli na bardzo długich spacerach w nowym roku ze swoimi pupilami i bawili się z nimi Państwo i drapali je za uszami odpowiednio tyle, ile one zasługują? No to jak nie, to proszę to natychmiast nadrobić. Jest jeszcze jedna pani, której w naszej dzisiejszej audycji, w naszym dzisiejszym spotkaniu muzycznie zabraknąć nie może. After a while I wonder, Tenista tych utworów, na które trafiają te ukochane, one oczywiście z roku na rok robi się coraz większa. Nie wiem, jak u Państwa, u mnie rzadko utwory z tej listy ukochanych wypadają, a proszę pisać w tej sprawie, bo powolutku będziemy robić w przyszłym tygodniu podsumowanie, już takie pełne podsumowanie roku 2020, jeżeli chodzi o muzykę. I może spróbuję, żebyśmy to podsumowanie robili też nie tylko antenowo, ale i nawet na naszej grupie, czyli internetowo, a przede wszystkim również mailowo, csm@polskieradio.pl. Jakie są Państwa ukochane te kompozycje ciemnostronomocne, które nam się pojawiały w naszych spotkaniach, które według Państwa powinny na listę najlepszych z 2020 trafić? csm@polskieradio.pl. Zostawiam Państwu aż tydzień na stworzenie własnych list utworów. To naprawdę dużo, wbrew pozorom. Czasami takie listy trzeba robić z dnia na dzień. Ale na tych zebranych, najważniejszych, czy to jest najważniejsze 50, czy to jest najważniejsze 100, czy 200, czy 300, to Massive Attack jest zawsze. Pani Brzoza również, ale tam mieści się kilka innych zespołów. Pomyślałam, żeby zamiast dziś robić podsumowanie roku, to ten rok zacząć od tych ulubionych. No i nie tylko od nich. Shake. The Cure i Lullaby. Na tej liście, mojej liście osobistej, znajduje się absolutnie od 1989 roku, kiedy zostało wydane na albumie Disintegration. Tricky? No pewnie, że Tricky też jest na tej liście. Tricky i Overcome. Oczywiście ta lista jest tak bardzo długa. Państwo mają na pewno swoje własne osobiste takie listy, które również są bardzo długie, że jakbyśmy chcieli zagrać przynajmniej te utwory z tej mojej, to te 3 godziny, oj, to za mało czasu. O tym przekonaliśmy się wielokrotnie. Jeszcze jeden przynajmniej utwór proszę mi pozwolić dzisiaj zagrać, a za moment sięgamy do albumu obiecanego, że dzisiaj go przyniosę ze sobą do radia. To będzie Led Zeppelin, ale w wersji filharmonicznej. Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Z debiutanckiego albumu Portishead Dummy. Och, coś to był za rok wtedy w ogóle dla muzyki. 94, 95. Czy państwo pamiętają, co się wtedy działo w muzyce? Ile albumów wychodziło przepięknych, które odsłuchujemy do tej pory, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo już pokryły się patyną. Proszę, Portishead i Rhodes. Obiecywałam, że sięgniemy do jednego albumu i że to będzie podczas naszego pierwszego spotkania w nowym roku. Do albumu, do którego sięgnęłam przy okazji świąt ostatnich, bożonarodzeniowych, zupełnie przez przypadek, a może i nie, sięgnęłam na półkę do albumu, który nosi tytuł Kaszmir. Został wydany w 97 roku. Kaszmir Symphonic Led Zeppelin. Przepiękne nagrania zaaranżowane przez Jazza Colemana i wykonane przez London Philharmonic Orchestra. I pomyślałam, no dobrze, to czemu by przynajmniej trzy dzisiaj koło siebie najważniejsze z tego albumu nam przepięknie nie zagrały. Zaczynamy od już rozpoznawalne. Dobrze, Stairway to Heaven. Thank you. z albumu Kashmir, który został wydany w 1997 roku. Led Zeppelin symfonicznie, Kashmir Symphonic Led Zeppelin. I jak mówiłam, to pod dyrekcją, a tego nie mówiłam, pod dyrekcją Petera Shonsa w aranżacji Jazza Colemana i oczywiście London Philharmonic Orchestra. Tak pięknie nam grani, jakby co najmniej zabrali nas na koncert, a to zapowiedź tego, że Państwa na mini koncert zabiorę w trzeciej godzinie naszego spotkania. Through the bad times.